رسول کریم امام آباد کا ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ایک آدمی رہتا تھا اور اصلاح کے لیے، تو وہ دیکھتا تھا کہ لوگ آتے تھے تھوڑا سا دیتے تھے، کامل ہو جاتے تھے، ان کو بزرگ خوش کر دیتے تھے اجازت کے ساتھ، تو اس کو بڑا گلہ ہوا کہ ہم اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور ہمارا کچھ کام نہ بنا. تو ان بزرگوں نے ایک دن سے کہا کہ ایک اس کو برتن دیا ڈھکنا اوپر رکھا ہوا کہ ایک چیز فلانے کو پہنچا کے آ جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جا رہا تھا راستے میں اس کا دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. اس نے ڈھکنا ہٹایا تھا، اندر چوہا تھا، چھلانگ لگا کر بھاگ گیا. آپ کیا کریں جس تو چوہا پہنچانے کا کھا گیا تو وہی نکل گیا، آپ کریں تو کیا کریں. بس یہ واپس آیا تو اس نے کہا جی بس معاف کریں، میں نے کھول کر دیکھ لیا کیا چیز ہے اندر، اور چوہا تھا بھاگ گیا تھا، تو میں کیا کرتا ہوں. آپ اس کے پہنچانے کا آپ نے کہا ہوا تھا. میں کہ ماشاء اللہ پہلے تو اعتبار کا یہ حال ہے کہ جس چیز کو بند کر کے دیا گیا تو اس کو کھول کے دیکھا، اور پھر جس فریضے کو مکمل کرنا تھا وہی نہ کر سکے، تو یہ تو احساس ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا ہی حال ہے. جو آدمی ذمہ دار نہیں ہے اللہ کا تعلق بھی نہیں سیکھ سکتا. کیا سیکھ سکتا ہے؟ تو اس درجے کا نہیں سیکھ سکتا جو کہ کمال کے لیے چاہیے، کیونکہ آدمی ذمہ دار ہی نہیں ہے. سیاست ایک علاقے کا لطیفہ ہے نا کہ ایک خان نے اپنے نوکر سے کہا کہ پلانے ہیں ابھی جی، تو پلانی خان کر لاڑ شاہ پلانے خان کے پاس چلے جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چھلانگ لگائی گیا چلا گیا ہوں، اور وہاں چلا گیا. اس نے کہا کہ خان لے کے لے، اس نے خان نے بھیجا ہے. یہ کس لیے بھیجا ہے کس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس نے ایک بھاری پتھر اس کو دیا کہ اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پہنچا کر آ جاؤ. شام اس کی پسینہ پسینہ اس کا نکلا اور وہاں جا کر اس نے پہنچایا پتھر جی. تو اس نے کہا کہ گئے تھے کچھ گیا تھا کیا؟ اس نے کچھ پتھر دیا ہے. اس نے کہا ٹھیک کیا. اس نے کوئی ذمہ احساس ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ کس لیے مجھے بھیج رہے ہیں. یہ جو محاورہ ہے نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، تو اس میں بڑا راز ہے. اور یہ صرف یعنی وہ اس کا من کی بات نہیں ہے، معاشرتی لوگوں جو معاشرے پر بات کرنے والے لوگوں کو نہیں ہے، یہ سوشل سینٹرس نہیں ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے. تو آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا اہم آدمی کو نقصان پہنچا دے گا. اہم آدمی کو کسی کے ماتحت کر کے کام پر لگائیں، کسی راج میں کر رہا ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کام پر نہیں لگانا ہوتا. اور وہ نگران بھی ایسا ہو کہ جو ڈنڈا چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے نہ چلا جائے. سبحان اللہ. تو کیا بات تھی؟ ایسا ذمہ داری اس پر نہیں ہے، تو یہ اللہ کا تعلق بھی نہیں سیکھ سکتا. اور کیوں کہ احمق کی اور سمجھدار آدمی کی بات تھی نا. اللہ کی شان ہے اللہ پاک نسان پیدا کیے ہیں، کوئی احمق ہے کوئی سمجھدار ہے، کسی کو شکل دی، کسی کو عقل دی، کسی کو مال دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا. سب کا کام اس بنیاد پر چل رہا ہے، کسی کا عقل پر چل رہا ہے، کسی کا شکل پر چل رہا ہے، کسی کا مال پر چل رہا ہے، کسی کا اخلاق پر چل رہا ہے، کسی کی میٹھی زبان بول رہا ہے. اس پر اللہ پاک سارے انسانوں کو ایسی چیزیں دیں. اور مجھے گھر والوں نے کہا کہ کوئی سمجھدار ملازم تو رکھو نا. میں کہا سمجھدار آدمی میرے پاس ملازم رکھنے کے لیے آتا ہے؟ کوئی اس سے کہیں اور زیادہ اچھی تنخواہ کے بڑے ملے گا، تو اسی پر گزارا کرے جتنا ہو سکتا ہے ہو گیا، نہ ہو سکا تو. تو آدمی کا اللہ کے حضور بھی ذمہ دار ہے، اور بندوں کے حضور کے ذمہ دار، فراز منصبی کا ذمہ دار، اور کوئی کام بھی اس کے حوالے کیا جائے. مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ دانوں کا کام کرانے، میں نے کہا فلاں آدمی سے کراؤ. تو اس نے کہا فلاں آدمی سے نہ کرائیں، تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ پوچھا ہے, مشورے میں پھر دیا تو ہوتی ہے, دینا داری سے مشورہ دیا جائے. میں نے کہا وہ آدمی ٹھیک کام کرتا ہے لیکن وہ جال پھڑاتا ہے, وہ دوسرا آدمی کام کرتا ہے تو وہ تکمیل تک پہنچے سے پرفیکشن کہتے ہیں, تکمیل تک پہنچتا ہے وہ خاص میں آپ جان پھڑانا چاہے تو نہیں چھوڑتا ہے جب تک کتاب میں لکھی ہوئی تکمیلی بات نہ کر لیں. کتاب لکھا کیسے علاج کرنا ہے, ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو حج کرنے والے لوگ اور عمرے کرنے والے لوگ اور چار مہینے والے لوگ اور علاج معالجے میں ایسی کوتاہی کرتا دیکھا ہے کہ جو حرام ہوتی ہے, مطلق حرام ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اس کو مطلب ہے کہ علمی سطح اتنی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ہے. ایک چار مہینے لگائے ہوئے میرے دوست ہیں تو میں کالج گیا اور پھر رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, تو اس نے کہا کہ فالتو چند کار میں اگست درد دو درد ہے کہ مقام لکھ طبیعت ٹکی, ایک دن کو اگر کام کرتا ہوں اسپتال میں تو شام کو پریکٹس کے لیے پھر ہمت نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے دن کو فالتو کام لیا ہوا ہے کرنے پھرانے کا. یا اللہ, جس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں روزی کمانے کے لیے, اس فریض منصبی میں اگر نہ ہو تو میں اگر بہت چلے لگا لوں نا, بہت چلے لگا لوں تو میں نے مستحب کام کیا. ہاں بھائی, گلاب صاحب کے اصول پر فتوا نہیں ہوا, وہ فرض ذہن ہے, ایک آپ فرض ذہن ہے, اس پر فتوا ساری دنیا کے علماء میں سے کسی نے نہیں کیا ہوا. ارشد صاحب خفا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کے نام بات کہتا ہے. فرض ذہن اصلاح کے فرض ذہن کا فتوا ہے, اصلاح اپنی کرانا فرض ذہن ہے, ہاں جہاں سے بھی آپ کریں اس طریقے سے بھی ہو جائے, اصلاح ظاہر باطن یہ فرض ذہن ہے, وہ جہاں سے آدمی کو حاصل ہو جائے. اور خیر ہوگا کہ یا اللہ بے سب کو میں کر کے ہوں تو اس بات کو یہ سمجھ نہیں سکے گا اور مانے گا بھی نہیں, اور الٹا جو ہے تو ہمارے کے خلاف ہو جائے گا, تو اسی بات کے کہنے کا پھر فائدہ نہیں رہتا, ایسی بات کے کہنے کا فائدہ نہیں رہتا کہ جس میں اگلے آدمی نہ مان سکے اس کو نہ لے سکے, آپ نے خام مخواہ کہہ دیا. تو ایک آدمی کہتے ہیں میں آپ کو چیز بیچتا ہی نہیں ہوں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک تول کر دے دوں, آدمی مانتا ہی نہیں ہے اس کو میں کہہ دوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اس لیے ہمارے تھانوی تصور میں بابا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ باقی لوگ بزرگ بناتے ہیں, ہم انسان بناتے ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احیاء العلوم میں لکھا ہے تو احیاء العلوم میں جو ہے مہمان, کھانا پینا, تجارت, نوکری, ملازمت, یعنی اور سب چیزوں کے آداب کو ایک چیز کو پرواز کی ہے کہ سارے کے سارے موضوعات تصوف ہیں, سارے کے سارے عنوانات تصوف ہیں, ساری باتیں, اور سب کو سیکھنے صرف ذکر سیکھنا موضوع تصوف نہیں ہے. اس لیے اس دور میں جو باوجود تصوف ہونے کے آدمی کی کوتاہیوں سے لوگ نالان ہوتے ہیں, تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلص غیر محقق صوفیہ ہیں. اس پر ان شاء اللہ مضمون سارے میں کے لیے لکھا ہے, میں نے آ جائے گا. مخلص غیر محقق ہیں, مخلص ہیں لیکن تحقیقی طور پر ان کو پتہ نہیں ہے کہ تصوف کیا ہے. اس انہیں ذکر کی تربیت کر کے آدمی کے ساتھ چھ لطائف کو ہلا کر, ہاں جی, یا اس کا جو ہے تو ضرب اس میں ذات اور مراقبے کو مکمل کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے میدان میں, اس کو چھوڑا ہے, چھیڑا نہیں ہے, اس کی شخصیت کو چھیڑا نہیں ہے, کیونکہ ساری تربیت کی باتیں ہوئی ہوتی مکمل, تاکہ اس کے بعد جب میدان میں جاتا تو یہ کاروبار میں رحمت ہوتا, یہ ملازمت میں رحمت ہوتا, یہ گھر پر رحمت ہوتا, یہ صاحب حکومت ہوتا تو رحمت ہوتا, ہر جگہ یہ رحمت بنتا, کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. اور زندگی کے سارے شعبوں میں یہ شریعت کی رہنمائی میں چل رہا ہے. کہ ذکر میں تو التصوف کے ساتھ ہے اور باقی زندگی میں اپنی مرضی پر چل رہا ہے. اس کا بھی ہے. وہ اس اجتماع میں فہیم صاحب آئے تو اس کو کہا کہ اس کرسمس پر میرا مضمون لکھے. اس نے ایک بھیجا تھا, ایک اقتباس بھیجا تھا کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس آیا اور نے کہا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ سائے میں نسبت ہو جائے. نسبت کہتے ہیں اللہ کے خلاص کے ساتھ الگ ہو جانا, کہ اللہ پاک کی بات کو آدمی سب چیزوں پر ترجیح دے دے اور اللہ کا ہو جائے. یہ نسبت ہو گئی. نے کہا نسبت اس کی ہو گئی ہے لیکن تربیت اس کی بھی ہونی ہے. یعنی مولوی صاحب یہ نقطہ سیکھو, نسبت کے بعد بھی تربیت کا دورانیہ خالی رہتا ہے. ہاں جی, اخلاص اللہ والا ہو گیا, اس کو تفصیلات معلوم ہو وہ نہیں ہوا ہے. کہ زندگی کے شعبے کے بارے میں اس کو تفصیلات معلوم ہو تو اس کو نہیں ہوا. ہمارے ایک ماسٹر صاحب آتے تھے کوارٹ سے نا, تو ایک تو ہر ان کو ہر مہینے یا ہر دو تین مہینے بعد پیر بدلنے کا مشغلہ تھا ان کا, اور دوسرا ان کا مشغلہ تھا کہ دموں کی اجازت ان کو ملے. ویسے ان کے دعوے نے مجھے بڑی زبان سے نکل گیا کہ ہمارا ایک دوست ہے غلام احمد, تو اس کو چاٹے کا کے دم کی اجازت ہے. خود اس کا آپریشن مقرر تھا اور اس کو اٹھا کر پھراتے تھے, تو اس سے دم سے اس کو شفا ہو گیا, تو بزرگوں نے کچھ اجازت بھی دی ہوئی. تیس نے اس کا پتہ متا معلوم کیا اور چلا گیا اجازت لینے کے لیے. واپس آیا تو کہتے داستان ملگر ہوٹل سیکھو, کہ وہ تو بڑا کڑوا تھا. تو مجھے ماسٹر صاحب کی طبیعت کی پتہ تھا, میں نے کہا آپ نے ڈھائی بجے اس کی گھنٹی بجائی ہوگی دن کے وقت. اس نے کہا میں دو بجے بےچارا آیا فارغ ہو کر, کھانا کھا کر لیٹا, جو اس کی آنکھ لگنے کو ہوئی آپ نے اس کی بجائی گھنٹی. شکر کرو کہ اس نے صرف ترخ بات کی, پٹائی نہیں کی. کہ تمہاری تو پٹائی کر دی جائے تھی اجازت کے بجائے. سوابی کے علاقے سے ایک بڑی عمر کے آدمی آیا کرتے تھے اپنے مختلف کاموں کے لیے, شہر میں کام پیش آتے ہیں دیہات کے لوگوں کے. تو وہ آدمی اتنا ہوشیار تھا کہ آ کر زور کی نماز یہاں پہنچاتا تھا. تو ان دنوں میری ڈیوٹی ایسی ہوتی تھی کہ زور کی نماز کو میں آ سکتا تھا. زور کی نماز میں اس کی ملاقات ہو جاتی تھی آسانی سے. اس کو میں گھر لے جاتا تھا, کھانا اس کے آگے رکھتے, جن دن کھانا کھاتا تھا اس کی میں بات سن لیتا تھا اس کے مسئلے مسائل کی, اور لیٹر سے پہلے اس کے سارے کاموں کا بندوبست کر کے میں لیٹ جاتا تھا. تو گھر پر جاتا بڑی تعریفیں کرتا تھا کہ بڑے بڑی بڑی بڑی, بڑی خدمت ہوئی. اس کا بیٹا تھا, بیٹا تھا دانشور. اس کو کہا کہ تم جا کر اس کو ملنا اور کام کا کہنا ہے. تو اس نے کہا یار ہم کھانے کی کیوں تکلیف اس کو دیں. تو ویسے وقت میں آیا کہ میں نماز پڑھ کے جا کر کھانا کھا کر جو لیٹا نا, تو اس نے رکھی املی پینٹی پر باہر نکلا. تو اس کو اسے مسئلے پہ رکھی ہے ڈاکٹر پٹس کی کی فکر کس لیے آیا ہو. تو اس نے جا کر کھا کے آخوڑے اتنی کھڑے گئے, بہت کھڑوا آدمی ہے. تو ماں اس کے والد صاحب نے کہا کہ ریس لکھ بات نہیں, دونوں میں اختلاف کر دیا, کہتے کڑوا ہے کہتے ٹھیک کر. تو ایک کو آداب معاشرہ دیہاتی آدمی, اس کے بعد آداب معاشرت آتے ہیں, اور یونیورسٹی کا پڑھا اس کو نہیں آتے. ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا لکی مروت کا, یہ بیعت ہو گیا مفتی زلال عابدین صاحب سے, عظیم خان اس کا نام تھا, اور یہ بالکل ان پڑھ آدمی لیکن اس کو اللہ نے اتنا سلیقہ تھا فرمایا فال باغ اللہ مغفرت فرمائے درجات میں فرمائے, کہ اس کو اگر آپ بھیجیں کہ آپ جو ہے تو اس کے سعودی عرب کے فرما مراد سے برا سے مل کر اس کو دعوت دیں دین کی, تو وہ دے سکتا تھا ان پڑھ آدمی. اتنی اس کو استطاعت تھی. تو مفتی صلی اللہ عظیم صاحب سے بیعت ہو کے لوگوں نے کہا تو بہت مصروف آدمی ہے اور اتنا بڑا مفتی ہے اور تبلیغی جماعت کے عالمی آدمیوں میں سے ہے, تو اس کے بیعت آدمی وہاں ہوتا ہے جسے مل سکے, باتیں کر سکے, پوچھ سکے, سوال جواب کر سکے, تو آپ کیا کریں گے. اور اس نے کہا پرواہ نہیں ہے اس کی, آپ فکر نہ کریں. کہ چلا جاتا تھا فیصل آباد ان کے محلے میں, جہاں بھی ٹھہرنا اس ٹھہرنے کا بندوبست ہوا وہاں اس کا بندوبست کرتا. اور صبح کی نماز کے بعد جب مفتی صاحب نکلتے تھے گھر سے تو یہ وہاں پر قریب جا کر کھڑا ہو جاتا تھا سلام کر کے ان کے ساتھ ہو کر مسجد کا تھا اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ پاس کر کے اتا گیا تھا. پھر نماز پڑھنے کے بعد جب واپس جاتا تھا اپنے سارے جوابات لے کر. لوگ حیران تھے کہ اس کے سارے مسئلے ان کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. تو اس کو سلیقہ آتا ہے. ہمیں ہندوستان میں تھے, دہلی گئے تو وہاں اسد بدنی صاحب کے مرکز جو تھا دہلی میں, اس میں ہماری رات آئی. اسد بدنی صاحب ملے, لیکن حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ عالمی سطح پر ان کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی اور لوگ ملنے ملانے میں. ان کے ملنے میں مجھے تھوڑا سا کمزوری محسوس ہوئی, جسے ملنا چاہیے تھا ایسے نہیں ملے. کیونکہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں میں سے تھے, حضرت بدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مجھے بعد میں یاد آیا کہ ان سے ملاقات کے لیے ایک دانشور ڈاکٹر کو بھیجا تھا حضرت مولانا صاحب نے, جب پشاور آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے بھیجا. تو ملا ان کی طرف سے کہ مجھے حضرت مولانا صاحب نے بھیجے ہوئے. تو اس آدمی نے اپنا بیان داغ دیا وہاں پر کہ جی آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں اسلام ذبح ہوگا اور ہندوستان میں مسلمان ذبح ہوں گے, تو آپ جو یہاں پر آئے تو آپ نے کیا دیکھا. سر یہ پشتی کی بات نہیں تھی, ایک بڑی حیثیت کے آدمی سے, مزہ آدمی سے نہیں. پھر ایسے ایسے آدمی ہماری طرح جس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو ملنے کی, تو مجھے محسوس ہوا کہ اس بات سے ان کے دل پر تھوڑا سا بوجھ ابھی تک ہے کہ ملاقات میں وہ بات محسوس ہوئی. تو پھر ہمارے ساتھی کے نام مولانا صاحب نے فطوری رکھا ہوا تھا کہ جہاں جاتے فطور پیدا کر دیتے, یہاں جاتے فطور پیدا کر دیتے. سبحان اللہ. ایک دفعہ رمضان کی تراویح ہو رہی تھی, آخری عشرے کی ہماری تراویح تو بہت لمبی ہوتی ہے. ڈاکٹر سیار صاحب آیا سوات سے, تھکا تھکایا پہنچا, سارا دن کا روزہ رکھا ہوا. تو اس سے مجھے ایسے کہا آج اور آدمی سفر پر, مسافر بھی ہو گیا, سفر پر ہے, مسافر کے میں فرض زیادہ ہیں, سنت اس کے لیے نفل ہیں. اس سے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو بہت تھکا ہوا ہوں, سواد سے آیا ہوں اور تراجی کا میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ بندے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو آٹھ تراجی تو پڑھ کر سو کم از کم کسی کیا میں لہل کیا جس پر تو من ہو جائے نا. تو اس کو جو ہے یہ سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب, اسے جا کر کہا مولانا صاحب کو یہ ڈاکٹر فضا خر کو تو بھائی چتر تراجی کو اس سے ڈاکٹر صاحب کو اٹھ تراجی پڑھو. میری اس نے گرفتاری مقرر کر لی, کہا کہ اس کو بلاؤ ڈاکٹر فضا کو. میں گیا جی کہ تم لوگوں کو کہتے ہو اٹھ تراوی پڑھتے, تو ہمیں پتا ہے کہ جو آدمی ہنفی ہوتے اٹھ تراوی پڑھے اس کا کیا علاج ہے کہ اس کے دانت نکالنا چاہیے سزا کے طور پر. تو ڈاکٹر صاحب ڈینٹل ڈاکٹر تھا, تو میں نے کہا اسٹیپ یہ مریض تیار کر لیا کہ پکڑو اس کے دانت نکالو. یہ تو ڈینٹسٹ ہے دند کھینچا جی, کہ میں نے اس سے فطور بنا دیا. تفصیلات بتائی جی, ایسی بات تھی آدمی بہت تھکا ہوا آیا تھا, مسافر تھا, کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اور اس کی تراوی وہ معاف بھی ہو سکتی لیکن پھر بھی میں نے اس کو گائے کاٹ پڑ لے کر کے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے. تو اس لیے اہم کاموں اہم ذمہ داریوں پر ہر دانشور کو مقرر نہیں کرنا ہوتا کہ آدمی اس کو نبھا بھی سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا, اس کے نبھانے کے قابل ہے کہ نہیں. کتنے کتنے دن مشورہ چلتا تھا قادسیہ کی جنگ میں بھیجنے کے لیے, مشورہ چل رہا تھا کہ کس کو بھیجیں, کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجیں, یہ تو اہم شورا کے آدمی ہیں, یہ نہ ہو تو مدینہ منورہ کا کام ہی نہیں چل سکتا. یہ اس کے پھر یہ تو میں فاروق رضی اللہ عنہ خود جائیں, کیونکہ خود جائیں تو ایران والوں کو اتنی اہمیت دے دیں کہ خلیفۃ المسلمین خود آیا ہے تو نہیں اچھی بات ہے. اور یہ تین دن خالباً یہ مشورہ چلا ہے. تو پھر جو ہے تو کسی نے کہا, اور صحابہ کرام کہی تھا کہ ان پوسٹوں کے لیے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے, کسی نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو, ہاں یہ کہ وہ اس استعداد اور اہلیت کا آدمی ہے تو ساری بات کو نبھا لیں گے اور اس مارکے کو سر کر لیں گے، اس کی اہلیت ان کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو نامزدگی حضور کی طرف سے ہے، خلافت کی ہیں، یہ ان کو اپنی جگہ پر نماز کے لیے کھڑے کرتے رہے. باقیوں کا اکا دکا ہے، ان کا اکثریت ہی ہے، اکثریت ان کا ہے. بلکہ اس وقت آپ کا باہر آنا موقوف ہو گیا تو آپ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جائے میری جگہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ بڑے آدمی کی جگہ پر جو آدمی آتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے. تو انہوں نے نہیں کہا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. جو ان کی آواز گونجی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے سے خاموش. تو انہوں نے کہا تم یوسف والی ہو نا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہوں گے، ان کو کھڑا کرو. پھر ان کو کھڑا کیا گیا. تو یہ وہ نامزدگی تھی آپ کی، اور کئی باتیں ہیں اس میں. شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی عزالت الخفا جو ہے نا، عزالت الخفا دیکھیے تارک علی شاہ صاحب؟ ہاں جی نہیں دیکھیے نا، مولوی صاحب ہیں ہمارے متاثر عالم، کتاب دیکھی بھی نہیں ہے، پڑھ لیجیے. اس لیے مولوی صاحبان سے پوچھا کر دیکھیے کہ نہیں ہے، ارشد صاحب سے پوچھو دیکھیے عزالت الخفا، شکر ہے دیکھیے تھے. پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں. پڑھے کیوں جی؟ ہاں جی پڑھے تو ڈاکٹر بدلا صاحب پڑھے، پروفیسر الطاف صاحب پڑھے، فارغ احمد بولی صاحب باندھ کیوں پڑھے؟ عزالت الخفا ایک شیو گرد میں کتاب ہے، عجیب و غریب انداز میں. تو اس کو پڑھنے کے بعد بات بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدیث نقل کی گئی ہیں اس میں آپ نے اکثری ذمہ واری دو ہی آدمیوں کو دی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دونوں سسر بھی ہیں آپ کے. اور پھر تیسرے چوتھے نمبر پر ذمہ واری جو ہے تو باقی دو داماد جو آپ کے ہوئے ان کو دی ہوئی ہے. اس کے پڑھنے کے بعد آدمی کو کسی بغیر کسی پر اعتراض کیے، بغیر کسی کا نام لیے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس درجے میں خلافت نے کی ہوئی یہی درجہ آپ کا بیان کردہ ہے. یہ ایک طریقہ ہے کتاب لکھنے کا، والد صاحب ہم تو لکھتے ہیں فلانا فضول، فلانا بیوقوف، فلانا اولخور، اور یہ تو ٹھیک ہے، دیہاتی لوگ تو اس سے متاثر ہو جائیں گے لیکن سمجھدار آدمی دلائل مانگتے. مجھے اس نے کتاب لا کر دی، آج نہیں آیا ہوا، انعام اللہ خان نے، کہ اہل حدیث کے خلاف کام کرنے والی معناز شخصیت ہے اور جو 600 صفحوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا اس میں سے 100 صفحے کی کام کی بات ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہوتا ہم ان کو نکال کر ترتیب دے دیتے تو بغیر کسی کا نام لیے ایسا رد ہو جاتا کہ اس کو کوئی جواب نہ دے سکتا. لیکن 600 صفحے انہوں نے لکھے ہیں، لیکن اب ترتیب جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی. تو کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ کی نامزدگی پھر کی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کہا گیا کہ آپ نامزد کریں. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ جب لکھا رہے تھے نامزدگی نا، تو لکھاتے ہی مکمل ہوتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کیا لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمر فاروق کا لکھا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اپنا بھی لکھتے تھے، لکھا اس طرح انہوں نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنائیں، انہوں نے کہا میرا بیٹے اگر ننگی تلوار لے کر نکلے تب بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. علمی آدمی ہے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے. یہی فرماتا ہے کہ فتح بس کا بہت سخت ہوتا ہے. بڑا سخت فتوا دیتے، دوسرے صحابی تھے وہ فتوا تھے بڑا نرم دیتے تھے. اور بات ہے کہ دونوں کو مجبور ہو جائے وہ صحیح فتوا ہے. میں نے کہا میرا بیٹا ننگی تلوار لے کر پھرے تو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں میں نہیں کر رہا، میں عمر فاروق کا کال اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اگر میں کروں، میں اس بات کو کہوں تو یہ صحابی کی بے ادبی ہے، ایک اس کے والد صاحب کا میں قول بیان کر رہا ہوں. یہ خلافت ملوکیت مودودی صاحب سے یہی کوتاہی ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے باتوں کو اپنی طرف سے لکھا ہوئی. عثمان ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے, اپنا تبصرہ لکھا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بناؤ, عثمان غنی کو بناؤ. انہوں نے کہا اگر اس کو میں خلیفہ بناؤں تو بنی امیہ اچھا آ جائیں گے. اور واقعی ان کے خلاف بنانے کے بعد بنی امیہ اچھا گئے, اور ان کے خلاف جو لوگوں کے جذبات بنے وہ اسی نقطے پر بنے تھے. انہوں نے اس بات کو کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ کو بنا دیں. تو انہوں نے کہا ان کی طبیعت میں مزاح ہے, اور فرما روا جو ہوتا ہے اس مزاح اس کی طبیعت میں ہو تو اس میں کنٹرول میں کمزوری آ جاتی ہے. یہی میں عمر فاروق کا قول چھوٹے بھائی کے بارے میں بیان کرتا ہوں, میں نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ طلحہ کو بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ ان میں نخوت ہے, طبیعت ایسی ہے کسی کی پرواہ نہ کرنا اپنا کام کرے جائے کلکار کو. تو اگر کہ یہ نقص تربیت کے حد کی باتیں نہیں ہیں کہ حضور کے شاگرد ہیں, تربیت ان کی کامل رضی اللہ عنہ رضوان ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ سے راضی ہیں. لیکن جس سطح کی ذمہ واری, جس سطح پر وہ فاروق دینا چاہتے تھے اس کے لیے, تو انہوں نے کہا میں اپنے ذمہ سے ذمہ واری لیتا ہی نہیں. لہٰذا یہ آدمی ہے طلحہ, زبیر, عثمان, علی, عبدالرحمن بن نوف, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین, یہ چھ آدمی ہیں, یہ بیٹھیں گے. میرا بیٹا جو ہے ووٹ دے سکتا ہے اور یہ امیدوار نہیں ہو سکتا. باقی دے گئے پانچ. اگر ان میں جس طرف زیادہ آدمی ہو گئے اس پر فیصلہ کرنا, اور اگر ایسے حالات ہو گئے کہ تین ایک طرف تین دوسری طرف ہو گئے تو جس طرف عبدالرحمن بن نوف ہوگا اس طرف فیصلہ کرنا. اس کو پڑھیں نا بس. اللہ کے بندو, دنیا جان کی فضولیات پڑھتے ہو, انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے کمر توڑتے ہو, کیا خبر ہے انٹرنیٹ بنی چلے گا نا. اول نہیں ہو پہلا تحفہ اس کا ملے گا جو ہر وقت بیٹھتے رہتے ہیں, کمر کا ٹوٹنا, کمر کا درد, دوسرا دل کی بیماری, اور تیسری کب میں کیسے کہوں گا جی. ترما خبر ہو وہ حکیم عبداللہ صاحب بتائے گا, ترما خبر ہے بس کی گی. ہاں جی ہاں وہ تو ہوگا. ہاں جی کہ فواشی کو دیکھ کر طبیعت فوش ہو جائے گی. ہاں جی تو اس کا نتیجہ, اصلی نتیجہ تو حکیموں کا بتاؤ نا, کیا کہتے ہیں پر؟ کیا ہوگا؟ دچا ہوا لو اور خانقاہ میں رہنے نہ رہنے کا یہ فرق ہوتا ہے. آخر کے بھائی رگا اچھی سب ہو رہا ہے. یہ جو آئی ہوئی ہے آیت آئی ہوئی ہے کہ نقص والے کلر نقص والے کا منم باہر اس لے تینوں سب بھی تبھی فوادک, تاکہ تیرے دل کو مضبوط کرے. دل کو مضبوط کرنا تو روحانی لحاظ سے اور اس لحاظ سے کہ واقعات سن کر سویرے لوگوں پر بھی حال ہے, لیکن مولوی صاحب اس پہ پوری گنجائش ہے کہ ان حالات کو پڑھنے سے دل کی بیماریوں کی شفا اور دل میں قوت پیدا ہونا پوری گنجائش ہے. اس کی اس طرح کی تفسیر کی پوری گنجائش ہوتی ہے. وہ تو آئے تھے تفسیر حضور کی طرف سے, صحابہ کرام کی طرف سے ہے, اس میں تو مزید ایسی باتوں میں غور و فکر کی گنجائش ہے. جو سب طبی فادق جو ہے نا, اللہ والوں کے احوال پڑھیں, ان کی سوانح عمری پڑھیں, ان کے حالات پڑھیں, تو دل میں خاص طور سے جہادی چیزوں سے ایسا جوش و خروش پیدا ہوتا ہے, ایسے ہارمون نکلتے ہیں بدن میں کہ جو آپ کی دل کی قوت کا ذریعہ ہے. وہ قول ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ والوں کے حالات جو ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جن سے سالکین کے دلوں کو تقویت ملتی ہے. تو تقویت روحانی, یعنی جو سوچ کی تقویت ہے انشاءاللہ ساتھ اس کے کہتا ہوں ساری تقویت بھی ہے. جب تک وہ کر گیا دل والا ڈاکٹر صاحب, جب تک چار بسز ٹھیک نہ ہوتا پھر کیا ہو سکتا ہے. ٹرپل بسل ڈیزیز ان کا تو سب نہیں ہوتا ہے. بات آپ پوچھتے ہیں، پوچھیں گے.